میرا ایک رشتہ دار ہے ایس پی اے, سر پر کڑا تھا کہ کب جاؤ گے. میں نے کہا جب جاؤں گا تمہیں کہوں گا. اس نے کہا ہاں پھر ہمیں کہہ دینا. میں نے کہا کہوں گا. لاری آ گئی, میں چڑھ گیا. میں نے کہا السلام علیکم, میں چلا گیا. انہوں نے کہا کیسا؟ میں نے کہا تکلف کس نے بنایا ہے؟ بڑے بڑے تکلفات ہیں. خط لکھ دیے, استقبال پہ لوگ آئے. میں واپس آیا, عشاء کا وقت ہے, شیخ العزیز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا السلام علیکم, میں آیا. دو رکعت میں نے اپنے مسجد میں پڑھ لی اور گھر گیا. میں نے کہا السلام علیکم, میں آیا. حاجی صاحب آ گیا. سیدھا سادہ بات ہے. خام خواہ لوگوں نے تکلف بنا دیا. کانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الناس تکلفا, خام خواہ تکلف کر دیا. ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, ہم گپ شپ کرتے تھے. 39 نمبر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم, 40واں. ان نعفو عن طائفة, طائفة اگر ایک گناہ سے ہم عفا کریں گے تو تمہاری کئی گناہ ہیں دوسری کے سبب سے ہم تم کو پکڑیں گے. یامرونا بالمنکر, 42واں صفت. ویقبضون ایدیہم, کام نہیں کرتے. نس اللہ یقبضون, 43. نس اللہ, 44. اور پھر ان کی صفات بنائے. یہ ان کئی لوگوں جیسے ہیں. ایک کلام لمبا لے گیا. اور پھر پیغمبر کو خطاب ہوا 73 آیت میں, یا ایہا النبی جاہد الکفار بالسیف والمنافقین باللسان, کافروں سے لڑو تلوار کے ساتھ اور منافقوں کو ڈانٹو. واغلظ علیہم یحلفون باللہ, 47واں. لقد قالوا کلمۃ الکفر, 47واں. وما نقموا وهموا بما لم ينالوا, ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ مومنوں کو تباہ کریں لیکن ان کا مراد پورا نہیں ہوا. وما نقموا 49. اور پھر تفصیل لایا, فلما اتاهم ومنهم من عاد اللہ, ان کا یہ صفت ہے, یار اگر خدا نے مجھے مال دیا تو آپ دیکھو گے, میں نے اگر علم حاصل کیا تو دیکھو گے میں کتنا حق بولوں گا. فلما اتاهم من فضله بخلوا, بخل کیا, علم ظاہر نہیں کیا, یاد نہیں کیا, اور اس بخل نے نفاق زیادہ کیا. یلمزون المتطوعین, 52. اور ایسا چلا گیا, فرح المخلفون بمقدهم یسخرون منهم, 53. فرح المخلفون بمقدهم, بیٹھ گئے جہاد سے تو خوش ہیں, چلو جان تو چھوڑا لیا. وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم, 55واں صفت. وانفسہم, 56. وقالوا لا تنفروا فی الحر, گرمی ہے مت جاؤ. فلیضحکوا قلیلا, خوش رہو تھوڑے دن. ولیبکوا کثیرا, منافق تھوڑے عمر میں خوش ہوتا ہے. یہ چلتا گیا. پھر آیت نمبر 87, رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, 61واں صفت. خوشحال ہو گئے کہ بن گئے یہ عورتیں. خوالف جمع خالفت ان کی, وہ جو عورتیں پیچھے بیٹھ گئے ہیں جہاد سے, تو یہ بھی اپنے آپ کو عورتیں بنا کر کے جہاد سے بیٹھ گئے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جنا تھا مذکر اور بن گیا مؤنث. یہ منافق کا کام ہے. یہ کرتا کرتا کرتا کرتا آخری عمر میں مؤنث بن گیا. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان کو ہدایت کے اسباب دی تھی مگر اس نے سلب کی. اور 13واں صفت آخر میں ہے, آیت نمبر 93 میں, وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ. یہ اول صفت کی تھی, اَسَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ, نفاق شروع ہوا تھا سستی سے. اور یہ مختلف صفات میں رنگا ہوا چلا گیا, رنگتا گیا اور چلا گیا, یہاں تک کہ عورت بن گیا. یہ منافق کی صفت. یہ 63 صفات ہیں, میں نے جلدی جلدی گن لے, آپ سوچیں. یہ ہے صفات. الباب الثانی من سورۃ التوبۃ فی احوال المنافقین, 3rd باب منافقوں کی تعریف. سورت میں اول حصے میں مشرکین کے حالات تھے, ان کے اقسام, اور دوسرے حصے میں علی کتاب کے پلیتیاں, ان کے حالات. اور تیسرا حصہ منافقین کی حالات. پھر 91 نمبر آیت سے مومنین کے حالات شروع ہے. لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضی حرج, اور آخر تک مومنین کے حالات ہے کہ مومن مختلف کیسے ہیں. تو سورت کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں کی تقسیم. جہاد کرتے ہو مگر پہچان لو, ایسا نہ ہو کہ جو قتل کا لائق نہ ہو اس کو قتل کرو. پہچان لو. ایک بڈھی تھی, اس کے بچہ بیمار تھا, وہ کہہ رہے تھے خدا مجھے موت دے دے, مجھے موت دے دے, میرے بچے کو چھڑا دے. ایک آدمی مسہر آیا, چارپائی کی پیچھے چھپ گیا. رات ہوا تو چارپائی کو اٹھانے لگا. بڈھی نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ملک اور موت. بڈھی نے کہا کہ دیکھو صحیح اور بیمار کو پہچان لو, خیال کرو صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ تم تقریر کرتے ہو صحیح ہو سب کو برا بلا کہتے ہو. صحیح اور بیمار کو پہچان لو, جو قتل کے لائق ہیں ان کو قتل کرو, اور جو بیان کے لائق ہیں ان پر رد کرو, اور جو نرمی کے ساتھ لائق ہیں مشرق جسے امن مانگیے اس کے ساتھ نرمی کرو. طریقے بتلائے اس کی صورت میں, جہاد کے طریقے بتلائے. بعضوں کے ساتھ جہاد بالسیف, اور بعضوں کے جہاد کے ساتھ جہاد باللسان وغض علیہم, بعضوں کے جہاد بالتالیف والمؤلفت قلوبہم. مشرق نہ سمجھے اس کو جگہ دے دو, روٹی کھلاؤ اور آرام سے مسئلہ بیان کرو. ایسا نہیں کہ سب پر رد کرو. اور آخر میں بیان ہے مومنین کا کہ مومنین کی دیکھو, اور جہاد کا مفصل بیان ہے. اس آخری آیت کا معنی کرتا ہوں. آیت 122 میں وما کان المؤمنون لینفروا کافا, مناسب نہیں ہے کہ سب مومن بھاگ جائیں, نکل جائیں دین میں جہاد میں. فلولا نفر من کل قرۃ منہم طائفۃ, کیوں نہیں جاتے ہر فرقے سے ایک حصہ. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قوم. مولوی صاحب کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد میں عوام جائے, مولوی لوگ نہیں جائے, کیونکہ اگر مولوی لوگ جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. تو سورت تو چلایا گیا تھا جہاد کے لیے کہ جہاد کرو, تو خلاصہ نکل گیا کہ مولوی صاحب پر جہاد نہیں ہے. یہ اچھا خلاصہ ہے. نہیں نہیں, آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. آیت میں ترغیب ہے کہ جو طالب علم اور مولوی ہیں وہ تو ضرور جائیں جہاد پر, عوام بھی جائیں, مگر مانا یہ, اور نئی لائق تمام مومنوں کو کہ چلے جائیں گے جہاد میں سب کے سب. سب کے سب کیا مطلب؟ جو اندھے ہو بیمار ہو وہ نہ جائیں. مانا یہ جہاد فرض سب پر نہیں ہے. جو بیمار ہیں, لیس علی الضعفاء پہلے گزر گیا ہے 91 میں, تو ان پر جہاد فرض نہیں ہے. فلاولا نفر تحذیر ہے, ترغیب ہے. کیوں نہیں جاتا ہر فرقے سے وہ لوگ جو دین کو سیکھنے والے ہیں. لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین سیکھے امیر جماعت سے. جہاد بھی کرتا رہیں گے اور دین بھی سیکھیں گے. تو ترغیب ہے طالب علموں کو کہ سب مت جایا کرو, جو بیمار اندھے لنگڑے لوڑے ہیں وہ مت جایا کریں, لیکن جو دین سیکھنے والے ہیں وہ تو ضرور جائیں, تاکہ امیر سے دین سیکھ لے, اور جب واپس آ جائیں گے تو مجاہد بھی ہوں گے اور عالم بھی ہوں گے. لینذر قومہم, تو اپنی قوم کو ڈرائیں گے. تو ترغیب ہے طالب علموں کو. مولوی نے غلط معنی کر دیا, کہتے ہیں اس سے مطلب ہے طالب علم. بہت صاف الفاظ ہیں, لیتفقہوا فی الدین اور قاتلوا الذین یلوکم. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ آخری آیت میں مطلب لایا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اگر تم پھرتے ہو جہاد سے بیان سے تو اللہ مجھے کافی ہے, میں تو کرتا رہوں گا, میں تو بیان کرتا رہوں گا. جہاد کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ, اس کے لیے جہاد کروں گا. اگر میں تلوار سے جہاد کروں تو اس مسئلے کے لیے کرتا رہوں گا, اور اگر میں بیان کرتا رہوں تقریر کرتا رہوں تو اس کے لیے. لا الہ الا سورت چلایا گیا تھا لوگوں کی تقسیم کے لیے کہ لوگوں کا تقسیم ہو گیا لا الہ الا ہو, اور سورت میں بیان کیا گیا کہ جہاد ہوگا اس مسئلے کے لا الہ الا ہو علیہ توقع کر تو وہ رب العرش العظیم. سورۃ یونس چلائے گئے تفسیر لا الہ الا اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر سورتیں جو لاتے ہیں تو پہلی سورت کی تشریح کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ یونس میں چار مضامین لاتے ہیں، ایک مضمون توحید اور دوسرا مضمون رسالت اور تیسرا مضمون صداقت الکتاب اور چوتھا مضمون ایمان بالآخرہ. اور سورت دو حصے ہیں، پہلے حصے میں اس بات وہ چار مقاصد جو ہیں اس کی اس بات اور اس پر ادلہ عقلیہ ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں الانذار. دوسرا ایسا شروع ہوتا ہے انذار کا، ڈرانے کا، تخفیف کا، اور یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 71 سے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. پہلے 70 آیتوں میں یہ چار مضامین ذکر کرتے ہیں، اور لا الہ الا ہو جو سورہ توبہ کا آخری آیت تھا اس کی تشریح ہے، اور مشہور شبہ کا جو مشرکین کا ہے. مشرکین کی تین شبہات ہیں شرک پر، تینوں کی تینوں اللہ نے ذکر کی ہیں. ایک شبہ یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس واسطے کرتے ہیں کہ ہم کو چھڑاتے ہیں، شفیع معنی چھڑانا. خدا نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تمہارے پاس جو کوئی آ جائے اور تم سے منت سوال کرے تو تم اس کو چھڑا سکتے ہو مصیبت سے. تو ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ہیں، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے چھڑانے کا. یہ مشہور شبہ ہے اور اس صورت میں لایا گیا ہے. پہلے وہ چار مضامین، اول کتاب کی صداقت، سورۃ یونس کا مقصد ہے اس بات پر مقاصد الاربع بدفع شبہات الواردۃ علی التوحید. وہ چار مقاصد بیان کرتے ہیں اور مشہور شبہ جو مشرکین کا ہے اس کا رد کرتا ہے. اول قرآن کی صداقت، تلک آیات الکتاب الحکیم، اور اس کے بعد رسول کی صداقت. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اور پھر توحید اور اس پر دلال آیت نمبر 3 سے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. ستت ایام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا نے کریم صبح سے شروع ہو گیا تو شام تک آسمان کو بنایا، پھر دوسرے دن اللہ شروع ہوا تو شام تک زمین کو بنایا. ست ایام مطلب یہ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. قرآن کے احکام عام ہے، عام کا مطلب یہ ہے قرآن ایک ایسا تمثیل دیتا ہے جو سب سمجھتے ہیں. زمانوں کا تفرقہ یوم سے ہے، دن نکل گیا اور دن غروب ہو گیا، یہ ایک حصہ ہے. یہ ایک حصے کو جو پہاڑوں میں بستے ہیں، شہروں میں بستے ہیں، جنگلوں میں بستے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ایک حصہ ہے. گھنٹے نہیں سمجھتے ہو، ہم تو کہتے ہیں ہم بھی 8 بجے ہیں، 9 بجے ہیں، مگر عام مخلوقات یہ توقع نہیں سمجھتے. تو یوم کا مطلب ہے سات، دن نہیں مراد، یوم سے مراد ہے سات. اللہ نے 6 گھڑیوں میں ان کو پیدا کیا. 6 گھڑی کے ایک گھڑی تھی کون، آسمان کو کہا، پھر فرمایا کون، زمین کو کہا، کون الارض، زمین بن جائے. اگر سب کو ایک حکم دیتا تھا تو پھر سب اکٹھے بن جاتے تھے، آسمان اور زمین میں فرق نہ ہوتا. ست ایام یعنی ست اوامر، میں نے 5 حکم کی اور 6 حکم کی اور 6 کے 6 بن گئے. الگ الگ میں نے الگ الگ اگر نہ کرتا تو سب ممزوج پیدا ہوتے. اور یوم کا معنی سات. سورۃ انفال آپ نے پڑھ لیے، آیت نمبر 16 نکال دیجئے. سورۃ انفال میں 16 آیت، آپ کہیں گے کہ کتنے معنی کیا ہے؟ مصیبت ہے کہ پھر ہم سے دلیل مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں یوم کا معنی سات ہے قرآن میں. 16 آیت سورۃ انفال، ومن يولهم يومئذ دبره، اور وہ شخص جو پیرے پیر کافروں کو یوم الدین اس گھڑی میں، یوم الدین کا یہ مطلب ہے کہ سویرے سے وہ پشت پیرتا رہا شام تک، یہ کیا مانا ہے؟ یوم بمانے سات گھڑی، جنگ کے وقت جس نے پشت کر دی اس وقت مراد ہے، یوم کا معنی وقت قرآن میں آئے، یوم بمانے وقت، احادیث میں کئی احادیث یوم بمانے سات کے ہیں، لیکن میرے تلیق قرآن کافی ہے، فی ستر کے یام، اللہ نے پانچ لمحات میں، چھ لمحات میں، اس لمحے سے تعبیر ہے یوم، لتقریب الفام، کیونکہ لمحے پر عوام نہیں سمجھتے تھے، پہاڑوں والا نہیں سمجھتے تھے، تو اسے تعبیر یوم کیا، لتقریب الفام، یہ نہیں کہ دن کا معنی ہے، سویرے سے اللہ نے شروع کیا تھا، یوم بمانے سات فیصد ایام، تو پہلے صداقت پیغمبر کی تھی، پھر کتاب بھی تھی پر پیغمبر کی، ثم استوى الى السماء يدبر الامر، يدبر الامر کیا مطلب ہے؟ سب کامیں ہم کرتے ہیں، میں نے کسی کو سپرد نہیں کیا ہے، ما من شفیعین، نہیں ہے کوئی چھڑانے والا، مگر جب میں اجازت دوں گا قیامت میں کہ اگر تم دس مجرموں کی شفاعت کرتے ہو تو میں ان کو چھڑاتا ہوں، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ آئے ہوں، اور یہ عقیدہ کہ خدا نے ذمہ دار بنائے ہیں یہ غلط ہے، الہی مرجعوں کو اس بات قیامت، یہ چاروں کے چار مضامین لائے اور سات دلائل ذکر کیے اور پھر بشارت و توفیق اور انسان کی حالت، جب یہ ختم ہو گئے سترہ آیتوں میں اور مجرموں کو زجر گیا، چونکہ مسئلہ یہ اہم تھا کہ لوگوں کو سمجھاؤ چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، خدا نے اختیار کسی کو نہیں دیا ہے، اس لیے سورۃ انعام والا آیت یہاں لایا، آیت نمبر 15، انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، عصیان کیا ہے اگر میں یہ مسئلہ بیان نہ کروں، میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں اور اگر میں نے اس میں سستی کی، میں نے بیان نہیں کی، تو میں ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے، مگر مولوی صاحب نہیں ڈرتے ہیں، تم بیعت مند کرو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہے، میرے پیغمبر میرے پیارے، اس مسئلے کو بیان کرو اور لوگوں سے کہو میں ڈرتا ہوں، اگر میں نے اس مسئلے کو واضح نہیں کیا، بیان نہیں کیا، تو میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ربی عذاب یوم عظیم، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے اس کو بیان نہیں کیا تو اللہ مجھے سزا دے گا، اس صورت میں توحید کا بیان ہے اور شرک کا رد، اس لیے یہ مماثل ہے سورۃ انعام کے، سورۃ انعام میں یہ مضمون تھا رد شرک، تو اس صورت میں رد شرک ہے، اس لیے ان دونوں کے آیتیں برابر لائے گئے ہیں، سورۃ انعام کی 15 آیت دیکھ لو، وہاں کیا کہا تھا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، وہاں بھی یہی آیت تھا، میں بیان کرتا ہوں عالم الغیب اللہ ہے، اگر میں نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا تو میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہاں بھی لایا گیا، میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر بیان نہ کروں تو مجھے خوف ہے اللہ مجھے عذاب دے دے گا، ویسے ہی سورۃ انعام میں بیان تھا، آیت نمبر 21 میں، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتا ہے، جھوٹ باندھ لیا کہ یہ شفیع ہیں، یہ چھڑانے والے ہیں، جھوٹ باندھ لیا کہ یہ جاننے والے ہیں، وہاں 21 نمبر آیت اور یہاں 17 نمبر آیت دیکھ لیجئے، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، یہ ظالم ہے، وہاں ظالمون کہا تھا، مطلب آیت کا یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے کہ یہ عالم الغیب ہے وہ بڑا ظالم ہے، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چھڑانے والا یہ بھی بڑا مجرم ہے. جو کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ذمہ دار ٹھہرائے ہیں بنائے ہیں یہ بہت بڑا مجرم ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ اللہ نے علم غیب ان کو دیا ہے بینی اس جیسے آئے چلاتا ہے. پھر اصل شبہ شروع ہو گیا 18 نمبر آئے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، پکارتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کا جن کے بس میں نہیں ہے نقصان دفع کرنا اور جن کے بس میں نہیں ہے نفع دینا. دفع المضرت اول من جلب المنفعت، انسان اول مصیبت دور کرتا ہے اور پھر اس اپنے لیے خوشی ڈھونڈتا ہے. تو عبادت بھی دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے، پکارتے ہیں فریاد کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کا جو ان سے مصیبت دور کرتے ہیں اور نہ فائدہ. ویقولون ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور کہتے ہیں یہ لوگ چڑانے والے ہیں ہمارے اللہ کی طرف سے مقرر. شفیع معنی چڑانے والا، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں ذمہ دار ہے یہ ذمہ دار ہے. یہ سب سے پہلا شبہ ہے مشرکین کا، یہ چھڑاتے ہیں. اور پھر دوسرا شبہ سورۃ سبا میں آئے گا، تیسرا سورۃ زمر میں آئے گا، اور میں انشاءاللہ وہاں تشریح کروں گا. پہلا شبہ ہے کہ اللہ نے اختیار ان کو دی ہے اور ذمہ دار بنا ہے. جواب اس شبہ کا، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، جواب کیا سجیا، آپ کو کوئی آدمی کہہ دے کہ دیکھو بھائی تم نے مجھ سے چوری کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس جگہ نہیں چوری کا، مطلب ہے نہ چوری کیا ہے اور نہ میں نے مال لیا ہے، میرے پاس جگہ بھی نہیں ہے. یہ مبالغہ ہے جواب میں، ویسے ہی جواب میں مبالغہ ہے. قل اتنبئون اللہ، ان سے کہہ دو تم خبردار کرتے ہو اللہ سے اس چیز پر جس کا سرے سے وجود نہیں. تم تو کہتے ہو ذمہ دار ہے، تو تم اللہ کو وہ بات کہتے ہو جس کا سرے سے وجود نہیں. شفیع بنانا تو اور چیز ہے، یہ سرے سے ہے نہیں بات. اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، آسمان اور زمین میں ایسے شخص کا وجود نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار بن جائے، لائق کوئی نہیں ہے. تم کہتے ہو فلان نے چوری کی، تو کہتا ہے یہاں کوئی آدمی نہیں تھا. چوری تو تب ہوگا کہ آدمی ہو، یہاں کوئی ہے نہیں تو آدمی. جواب میں مبارکہ ہے، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اول جواب، تم اللہ کو ایسی بات بتلاتے ہو جس کا سرے سے وجود ہی نہیں. اور دوسرا جواب، سبحانہ، اللہ ایسے پاک ہے، شفیع نائب تو وہ کرتا ہے جو محتاج ہو، جس میں عاجزی ہو. بادشاہ عاجز ہے نہیں پہنچ سکتا، امام عاجز ہو گیا بیوزو ہو گیا تو اس نے خلیفہ پکڑ لیا. سبحانہ، میں عاجز نہیں ہوں کہ میں کسی کو اختیار دوں. وتعالیٰ عما یشرکون، او ہو، تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا کہ اللہ بھی مختار ہے وہ بھی مختار ہے وہ بھی مختار. یہ تین جواب ہیں. سورۃ یونس ممتاز ہے بے رد شبہ شرکیت للمشرکین. مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض، بڑا شبہ، اور اس کا جواب. اور سورۃ ان چار چیزوں کو لاتا ہے مسلسل. اور پھر یہاں چونکہ اعتراض تھا کہ وہ ہم ان کو چڑھاتے ہیں، تو چڑھانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تم کو پہچانتا ہو. تو علم غیب کا مسئلہ متعلق لایا، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اور کہتے ہیں اعتراض ہے پیغمبر پر، اگر یہ پیغمبر ہے تو ہمیں معجزہ دکھلائے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اعتراض تھا کہ تم اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ کر سک دکھلا معجزہ دکھلا. جواب یہ ہوا کہ غیب اللہ کیا ہے, اس کا کیا مناسبت ہے؟ سوال اور جواب میں تو مناسبت نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ تم پیغمبر ہو تو تم معجزہ دکھلاؤ, تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ میں دکھلاتا ہوں. تو یہ جواب کیا دیا؟ جواب دیا گیا غیب کا پتہ اللہ کا, اس کا کیوں دیا جواب؟ اس میں زیادہ شدت ہے. تم کہتے ہو معجزہ دکھلاؤ, مجھے معجزے آنے کا وقت ہی معلوم نہیں تو دکھلاؤں کیا, مانا ہی ہوا. مطلب ہے معجزہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں عاجز ہوں. جواب زیادہ شدت سے دیا, تم تو کہتے ہو معجزہ اپنے بس سے لاؤ. جواب ہوا مجھے پتہ نہیں وقت کا, سر سے مجھے پتہ نہیں تو دکھلاؤں کیا. جواب میں زیادہ تو دی, یہ قرآن کا قاعدہ ہے. اور پھر دلیل دوسرا شروع ہو گیا بھائی سے, والذی یسیرکم فی البر والبحر, اور پھر دنیا کی تذہیر, متاع دنیا تمہیں لینا مرجعکم, اس بات قیامت. اور یہ مسئلہ مفصل لایا, پھر دلائل, وہی دلائل لاتے ہیں. اور مشرکین کی حالت آیت نمبر 28 میں, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, جن لوگوں نے میرے ساتھ شرکا بتلائے تھے, شفعاء بتلائے تھے, کہ یہ بھی چھڑاتے ہیں, اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ, وہ کون ہے جن کو تم پکارتے؟ تو مکانکم, کھڑے رہو اپنی جگہ, اور جن کو تم پکارتے تھے, فَضَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ, میں ان پیروں کو آگے کر دوں گا ان کے بیچوں. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ ما کنتم ایانا تعبدون, ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ ہم کو پکارو, ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہے, تم نے اپنی طرف سے گڑ لیا ہے. ما کنتم ایانا تعبدون, اور پھر کہیں گے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم, اللہ ہی گواہ ہے ہمارے درمیان. ان کنا عن عبادتکم لغافلین, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, نہ ہم نے کہا ہے نہ ہمیں پتہ ہے. جیسا آپ کے انسان سے کہے کہ بھائی یہاں ایک چیز پڑی تھی آپ نے اٹھایا ہے, تو کہتا ہے خدا کی قسم نہ مجھے پتہ ہے نہ میں نے اٹھایا ہے. ویسا ہی نیک بدے کہیں گے, اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نے ہم کو پکارا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی, نہ ہمیں پتہ ہے نہ ہم نے کہا ہے. شرمانے کے لیے قل من یرزقکم, شرک فعل, شرک اعتقادی رد ہوا, من یرزقکم من السماء والارض, ام من یملک السمع والابصار, ومن یخرج الحی من المیت, یہ کون دیتا ہے؟ سب کہیں گے اللہ. تو جب اللہ دیتا ہے تو اس کو پکارو, غیر کو کیوں پکارتے ہو؟ غیر کے نام پر کیوں تم دیتے ہو جب اللہ ہی کرتا ہے؟ اور پھر یہ زواجر ہیں مشرکین کو, یہ زواجر ہیں کہ جب اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے, تو پھر غیر کو تم کیوں پکارتے ہو؟ ایک اللہ ہی کو پکار لو, اور اسی سے آج تمام سمجھو. پچھلے آیت میں نفع میں غیب ہوا پیغمبر سے, کیونکہ مسئلہ صورت میں یہ شور ہوتا کہ وہ ہم کو چڑا سکتے ہیں, تو جواب دیا گیا کہ وہ موجود نہیں اس طرح سے ایسا شخص دنیا میں, کہ کوئی نفس ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ذمہ دار کیا ہو. اور پیغمبر سے فرمایا گیا کہ آپ کا ہی مجھے علم غیب نہیں ہے, پھر میں مالک نفع نقصان ہوں. 49 آیت میں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ, کہہ دو میرے بس میں نہیں ہے اپنی طرف سے اپنے نفس سے نقصان اٹھانا اور اپنے آپ کو فائدہ دینا, چونکہ شرک کے اقسام ہیں, ایک شرک فی العلم اور دوسرا شرک فی التصرف, تو یہ چاروں کی شرک لاتے ہیں اس صورت میں. نہ میں عالم الغیب ہوں نہ میں متصرف ہوں, یہ آج ذرا مشکل ہے. 50 نمبر آیت, اس کا معنی کرتا ہوں. قل ارایتم, وہ کہہ دو ان سے مجھے بتلاؤ ان اتاکم عذابو بیاتن او نارن، اگر اللہ کا عذاب دن یا رات میں آ جائے، ماذا یستاجر منو المجرمون، ماذا ایو شین، اگر اللہ کا عذاب آ جائے ماذا ایو عذاب، کون سا عذاب ہے کہ مجرمین مانگتے رہیں گے اپنے لیے، اگر اللہ کا عذاب ہے تو عذاب کی کون سی قسم ہے جو مجھے اپنی لیے پسند کرے، عذاب تو سب مکروہ ہے، تم کسی قسم عذاب کے لائے طاقت نہیں رکھتے ہو، تم تو گناہ کرتے ہو تاکہ عذاب آ جائے، اور اگر عذاب آ جائے تو تمہیں کون سا عذاب پسند ہے، ماذا ایو عذاب یستاجر المجرمون لانفسهم منه، کون سا عذاب ہے کہ مجرم اپنے لیے پسند کرے گا، جیسا آپ ایک لڑکے سے کہتے ہیں باقی میں بھائی میں تم کو مارتا ہوں، کس سے ماروں، لاٹھی سے ماروں یا تپڑ سے ماروں، میں تم کو جلاتا ہوں، کس سے جلاؤں، آگ رکھوں تم پر یا بجلی، تو کہیں گے بھائی جلانا تو بہت تکلیف ہے، میں کوئی پسند نہیں کرتا، ایسے ہی آیت کا معنی ہے، تم تو گناہ کرتے ہو اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہیں کون سا پسند ہے عذاب سے، ماذا ایو عذاب، کون سا عذاب پسند ہے تم کو، اور دوسرا معنی ماذا عبارت ہے ہیلے سے، معنی یہ ہے کہہ دو ان کو اگر آ جائے اللہ کے عذاب رات اور دن، ماذا ایو ہیلتن، کون سا ہیلا ہے کہ مجرم جلدی اس ہیلے کے ساتھ عذاب کو دفع کرے گا، تمہارے پاس کوئی ہیلا ہے عذاب کی لگی کا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے فَأَيُّ حِيلَةٍ تَدْفَعُ بِهَا الْعَذَابَ، تمہارا کون سا ہیلا ہوگا کہ تم عذاب سے بچو گے، دو معنی ہے، عذاب آئے گا، اور یہاں اس بات قیامت پر قسم ہے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ، یقیناً قیامت ہے، قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ، اللہ کی قسم یقیناً حق ہے، اور پھر قرآن کی تعریف، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، اے لوگو ان کی کتاب آیا، اور شفاء لما فی الصدور، و ھدى و رحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ و برحمتی، وہ کہہ دو اللہ کا فضل تھا کہ مجھے مسلمان بیان کر دیا، فضل اسلام ایمان، اللہ تیرا احسان ہے کہ تم نے ایمان ڈال دیا میرے دل میں، و برحمتی، اور بٹلایا قرآن کے سامنے، رحمت قرآن ہے، ایک احسان اللہ تیرا یہ ہے کہ میرے دل میں آپ ایمان ڈال دیا، وہ برحمتی ہی، اور پھر مجھے فارغ کر دیا اور کاموں سے قرآن میں بتلایا، وہ بذالکا فلیفرحوا، فی مکرر لایا، ذالکا کا فعل محذوف ہے اور لیفرحوا کا فعل مفعول محذوف ہے، ایک سے فعل حذف کیا اور دوسرے سے مفعول حذف کیا، اب بھی کلام ایسا ہوا، ففرحوا بذلک، ففرحوا بذلک، ففرحوا بذلک، اور کلام تاکی جب تمہیں ایمان نصیب ہوا اور شرک سے تم بچ گیا اور پھر تو قرآن کے مجلس میں بیٹھ گیا، بس اس پر خوش رہو، اس پر خوش رہو، اس پر خوش رہو، خوشی کی بات یہ دو چیزیں ہیں، وہ خیر مما اجمعون، یہ قرآن جو تم بیٹھ گئے اس مجلس میں بہتر ہے ان سے جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں نے دکانوں میں کمائے، نوکروں میں کمایا، پیسے کمائے، دولت کمائے، اور تم قرآن میں بیٹھ گئے ہو، اللہ کہتے ہیں تمہیں بہت خیر مل گیا، ماشاءاللہ، شکر اللہ کے نمردیم رسیدیم بدوست، آفرین بات بری ہمت مردان ایمان، شیخ نے پیرانی پیر نے اپنی دیوان میں لکھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کہ میں اللہ کے دربار پہ پہنچ گیا، یہ میری ہمت ہے، شکر اللہ کہ نمردیم رشیدیم و بدوست، آفرین بات بری ہمت مردان ایمان، اللہ کی فضل و احسان کہ ہمیں قرآن کی مجلس نصیب ہو گئی، قل بترغیب للقرآن، میں نے کہا یہ چار مضامین ہے، رسالت قرآن، ایمان بالآخرت و وحی، اور پھر تفسیر کیا، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، زجر، فجعلت منه حراما وحلالا، رد شرک فعلی، وبدبخت، کیا کہ تو یہ ہم پر بند ہے اور یہ جائز ہے، بے ہم پر بند ہے، ہم یہ نہیں پہن سکتے، آج ہم کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے بند ہے، عورتیں بکری اور اونٹی کا گوشت نہ کھائے گا، پھر وہ بچی دینی جی، یہ عورتوں پر بند ہے، اور مرد کھائے گا، رد شرک فعلی، اور معذن الدین، تیرے کیا خیال ہے تم نے جھوٹ بنا دیا، تیرے کیا خیال ہے قیامت کے دن تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، اور پھر اللہ کا علم، آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. قاعدہ عربیت کا یہ ہے کہ ایک لفظ کا تعریف آپ کرے، جب اس تعریف میں نقصان ہو تو علماء اس تعریف کو چھوڑتے ہیں، دوسرا تعریف کرتے ہیں، کہ تعریف ناقص ہے تو اس تعریف کو ہم چھوڑتے ہیں، ہم نے دوسرا تعریف کیا. نحات نے اسم کے 50 تعریف کی ہیں، ایک نے تعریف کی، دوسرے نے اس پہ اعتراض کیا، تو کہتے ہیں تیرا تعریف ناقص ہے، جامع معنی نہیں ہے، دوسرا تعریف کیا، دوسری نے کی، تیسری نے اس پہ اعتراض کیا، یہاں تک کہ اسم کے 50 تعریفیں ہیں نحوے میں، 70 تعریفیں نحات نے کلمی کی ہیں، اور 70 کے 70 مخدوف، تعریف کامل نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے، اللہ نے اپنی کتاب میں اولیاء کی تعریف کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں ولی کا درجہ بتلایا ہے کہ ولی کون ہے اور درجہ کیا ہے. سورۃ یونس میں پڑھیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون ہے جن میں توحید ہو اور جو بدعات سے بچ رہے ہوں، وہ ولی ہے. اور مصول کے ساتھ تعریف کے عارف المعارف، ولی کس کو کہا جاتا ہے، جو موحد ہو اور بدعات سے بچے رہو، یہ تعریف ہے. اور ولی کا درجہ کیا ہے، لا خوف علیہم فی الآخرہ ولا هم یحزنون من الدنیا، قیامت کے دن ان پر خوف نہ ہوگا. خوف ما سیتی کو کہا جاتا ہے، اور حضر مافات پر ولی ہمیشہ خوش رہتا ہے. اگر اس کو کوئی ماری پیٹی تکلیف دے دے اللہ کی دین میں تو یہ خفا نہیں ہوگا. ولی کا درجہ کیا ہے، تکلیفوں پر خفا نہیں، اور قیامت میں اللہ کے ساتھ اس کا پورا اعتماد ہے، اللہ مجھے چھڑا لے گا، یہ اس کا درجہ ہے. تم ولی کا کیا درجہ کرتے ہو، جب تم کہتے ہو ولی کا اور تعریف کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا تعریف نہ کیسے نہ. جو لوگ اولیاء کی اور تعریفیں کرتے ہیں تو قرآن کو ناقص سمجھتے ہوں گے نا. میں کہتا ہوں اولیاء کا تعریف یہ ہے، ولی کون ہے، آمنو، جو اللہ کی دین پر یقین ہو، توحید، آیت تقون، برات سے پاک ہوں، وہ ولی ہے. عورتوں سے ملتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، شرک اور بدعت کرتے ہیں، ولی ہیں. میں کہتا ہوں او اندھے، لہم البشرا، ان کا درجہ اور فضیلت کیا ہوگا، لہم البشرا حیات الدنیا، ان کو اللہ کی طرف سے اچھے اچھے خوابے دل میں یہ ڈالے جاتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں خوشخبری ہے، تم ثابت قدم رہو گے. ونجیم فی الآخرہ، فی الآخرہ مفعول ہے فعل محذوف کا، دنیا میں یہ خوشحال ہیں، شکر ہے اللہ تیری کتاب پہ قائم ہے. ونجیم فی الآخرہ، اور آخرت میں ان کو بدلہ دیا جائے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تعریف ہے اولیاء کی، مت بدلاؤ اللہ کی تعریف کو. یہ کیوں لایا، اس واسطے لایا کہ پچھلے لوگ آئیں گے تو ولی کا کوئی اور تعریف کریں گے کہ ولی وہ ہے جو عالم الغیب ہے. یہاں لائے جملے کہ ولی یہ ہیں، یاد رکھو اس کو مت بدلاؤ، ولی وہ ہے جو ایمان ہو اور متقی ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک، اور یہ عقیدہ جس کو مل جائے کہ ولی ہے، والفوز العظیم، ولا يحزنك قولهم، جب تم یہ تعریف کرو گے تو خفا نہ کرے تم کو ان کے گالیاں، قولهم، ان کے برے گالی گلوچ، یہ تم کو گالی گلوچ دیں گے کہ تم نے ولی کی تعریف کی اور تم نے ان سے کرامت سلب کی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور تم کو برا بلا کہیں گے. ان العزت للہ جميعا، اللہ تم کو مدد بنائے گا. اگر یہ اب بھی گالی گلوچ دیتے ہیں تو پرواہ مت کرو، اللہ تم کو عزت مند بنائے گا. اور پھر رد مشرکین پر، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، کون سی چیز ہے، کون ہے جو تابع ہیں مشرکین ان لوگوں کے جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کیا ہے؟ ما ایش ہے، کن کو پکارتے ہو تم؟ تم اللہ کو چھوڑ کر کن کو پکارتے ہو؟ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، وہ کون سا چیز ہے جو مشرکین ان کو پکارتے ہیں؟ وما، وہ کون سا کتاب ہے جو یہ پکڑتے ہیں اس دلیل کو؟ اشرکا مفعول ہے پھر محذوف کا، کون سا چیز ہے جو تابع ہیں مشرکین ان کے اور پکارتے ہیں ان کو؟ ویتخذونہم شرکا، اور پکڑ لیا ان مشرکین نے ان کو اللہ کے سانجے، اللہ کے شرکا. شرکا مفعول ہے پھر محذوف کا، اور یہ تحجین مشرکین کا شرمان آئے، بھائی کن کو پکارتے ہو جو مری ہوئی ہیں؟ جن کے پیٹ میں پاخانہ تھا ان کو پکارتے ہو؟ جو مری ہوئی ہیں، جو محتاج ہیں. نہایت زور سے الفاظ ہیں، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، کون ہے، کیا ہے جو پڑ گئے مشرکین ان کی پیچھے اور پکڑ لیا ان کو اللہ کے سانج یہ حصہ دار؟ تبیوں نے لطمن، یقین قرآن انہوں نے چھوڑ دیا اور خیال کے پیچھے پڑ گئے. وہ انہم اللہ حسون، پھر دلائل. ستر پر سورت ختم ہوا، اب بھی سورت کے آخر میں، اس کو ہم تتمہ سورت کہتے ہیں. انکار مت کرو، حضرت نوح کو بھیجا گیا تھا، قوم نے انکار کیا تو ہلاک ہو گئے. یا نوح علیہ السلام کا واقعہ للانذار ہے، لتوحید نہیں ہے، تو اس لیے کہ مسئلہ اس میں ذکر نہیں ہے. یا نوح کا بیان لایا للانذار وللتشجیع، واقعہ نوح لایا بہادری سے مسئلہ بیان کرو، ڈرو مت. للانذار وللتشجیع، یا نوح کا بیان ہے للتشجیع، شجاعت دینا، بہادر بن جا کے مسئلہ بیان کرو. اس قال لقومی انکار کبر علیکم، اگر مشکل ہو تم پر میرا کڑا ہونا، مقامی نیم کے ساتھ بمانے جگہ، اور مقامی ضم کے ساتھ بمانے اقامت، اگر اس جگہ پہ آنا تم کو مشکل ہے، میں تو آیا کروں گا اور پڑھتا رہوں گا. اور مقامی لا مقام اللہ لکم، صورت احزاب میں آتا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، چلنا ہے. کفار آ گئے، یہاں سے نکلو، وہاں بمانے اقامت ہے، جیسے احزاب آیت نمبر 13 میں آتا ہے. ان کان کبر علیکم، اگر مشکل ہے تم پر میرا رہنا یہاں، یہ جگہ میرے درس کا، وہ تذکیری بآیات اللہ، اور میرا پن دینا اللہ کی کتاب سے، فعلی اللہ توکل تو میں تمہارا پرواہ نہیں کرتا ہوں، میرا ذمہ دار بچانے والا اللہ ہے. باجمو امرکم، سب مل کے اتفاق کرو میری قتل کا. یکلم الواحد قوم عطاشن علی دمیہ، محسن کہتے ہیں، ایک آدمی ہے اور ان کے سامنے بولتا ہے، ایسے قوم کے سامنے بولتا ہے جو پیاسے ہیں اس کے خون کے، خون کی پیاسے ہیں، اور کتنا بہادر کلام کرتا ہے. فاجموں امرکم، ایک کرو اپنی رائے کو، سب مل کے کہو کہ ہم اس کو مارتے ہیں. وہ شرکاکم، اور جن کو تم پوچھتے ہو حاجت روا سمجھو، ان کو بھی ساتھ لاؤ. وہ دو شرکاکم دو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، پھر نو تمہارا رائے پوچھیدہ، صاف اعلان کرو کہ کل 12 بجے فلو کو ہم قتل کریں گے. ثم اقتو الیہ، اور مجھے فیصلہ دے دو کہ اب بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ولا تنذرون، اور یاد رکھو مہلت مت کرو. ماشاء اللہ، انبیاء کی شجاعت. تمام قوم مخالف ہے اور ایک آدمی ہے درمیان میں کڑا ہے، اور کتنا زوردار الفاظ بولتا ہے. اجمی امرکم، میں نہیں ڈرتا. وہ شرکاکم، ان کو بلاؤ، اور اپنے رائے کو خفیہ مت رکھو، صاف کہہ دو، سب کو کہہ دو کہ نوح کو ہم مارتے ہیں، اور مہلت مت کرو، جلدی جلدی کرو، جو کچھ کرتے ہو کر لو، میں بیان کرتا رہوں گا. التشجیع، چونکہ مسئلہ ذکر تھا توحید کا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ رہا ہے للتشجیع، بہادری سی بات کرو، ڈر کے کیوں کہتے ہو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، میں قرآن کا درس پیسوں کے لیے نہیں دیتا ہوں. ہر پیغمبر کہتا ہے میں کوئی عہد نہیں مانگتا ہوں. ان اجری اللہ اللہ فکذبوا، ماضی استمرار ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ جٹلائے نوح کو، بس جٹلا دیتے نوح کو 9.5 سال، وہ یہی کہہ جاتا اور یہ ان کو جٹلا دیتے. فنجینا ہو فی تفریح مضو پر فعق رکھنا ہم فنجینا ہو پما فی الفلک وجہ خلائفہ وعق رکھنا الذین کذبوا.